زندہ ہے زندہ ہے پھر شوق شہادت زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے پھر شوق شہادت زندہ ہے شکاوت زندہ ہے کی سیرت زندہ ہے، جس کا یہ جلوس ماتم ہے کیا اس کا حشم رک جائے گا، شبیر کے ماتم داروں کا پڑتا یہ قدم رک جائے گا، اس موت کی لرزاخیزی میں شبیر کی نصرت زندہ ہے، صفدر کی زباں پر یہ نوحہ اب تا بقیامت زندہ